Parunāsim? Par ko? Parunāsim par to, kas citur netiek runāts, par svarīgo un maz zināmo. Par nopietno un netik nopietni, par to, ko tev gribētos dzirdēt un ko vajadzētu zināt, un daudz ko citu. Ēterā skan raidījums Parunāsim par... Sveiki, labrīt, labdien, labvakar visiem, kas klausās mūsu Radio Marija klausītājiem tuvāk un tālāk un visās malās, ne tikai Latvijā zina, klausās arī ārzemēs. Mēs esam sasniedzami gan internetā, gan aplikācijā, gan arī FM Viļņos. Šodien pie mums ciemos ir mūziķis, mākslinieks, arī uzņēmējs un tiešām radošs ģimene, kas darbojās visādās sfērās, un tas ir Enrico Podnieks. Labdien! Sveiks, sveiks, prieks, ka tu radi iespēju, es saprotu cilvēki šodien ļoti aizņemt, ka tu radi iespēju atbraukt pie mums uz studiju un būt šeit un dalīties savu pieredzi. Paldies, paldies, ka uzaicinājā. Jā, un uzreiz tad ķersimies, vērsim pie ragiem, kā saka, un gribu, man vienmēr patīk runāt par tām ticības lietām, kā cilvēks ir nokļuvis, kāpēc viņš ir kristietis, un jā, tos ceļu, jā, kā sākās tavs ceļš pie Dieva, kas bija, vai tu bērnībā bija ticīgs, vai nē, vai rados, vai kā viss sācies, varbūt vairāk, jā. Nu jā, kristīgais ceļš, ja mēs tā paskatāmies no tāda jau bērnības laika, nu pats no Bauskas es nāku un audzis Rīgā, tad dzimis Rīgā audzis Bauskā un tad tur ir Luterāņu baznīca un ar vecākiem esam gājuši arī svētdienās uz baznīcu un visi kopā un tur ir tāda, noteikti bērnībā ir tāda, es teiktu, mazāk apzināta virzība, nu tāda ir iekristīšana, kristības un visi šie procesi, kas ir jāaiziet, bet tas ir tāds, apmēram, mamma teica un tāpēc daram, vai ne? Savukārt dodoties dzīvē tālāk, tie jautājumi kļūst tādi godīgāki, patiesāki, un tad arī var nonākt pie kaut kādām tādām, nu vismaz es pats esmu nonācis pie tādām skaistām atziņām. Kaut gan jāsaka, es esmu tāds diezgan plašs meklētājs bijis. Man nepietika, ka pateic, kad balts ir balts, melns ir melns, un man vienmēr licies interesanti papētīt, kā tad ir citur, kā tad citi cilvēki domā, kas vispār, nu var sakot, es principā ļoti daudz jautājumus uzdodu, nu par dažādām tēmām. Un tas ir radījis ļoti daudz dažādas atbildes man pašam un daudz tādas atklāsmes, ar kurām, jā, nu, es ceru, ka šodien dažām būs iespēja padalīties. Super, super. Un tu esi, tava ģimene ir katoļi? Katoļi vai ne? Mēs esam luterāņi, nu jā, bet principā, piemēram, es par sevi varu teikt, ka es esmu arī iekristīts pareizticīgais, šobrīd ļoti draudzīgās attiecībās ar Andrē Mediņu, kurš ir Bruknu un Skaistkalnē darbojās. Tā kā es teiktu tāds... Dieva bērns. Jā, no dažādām pusēm, kā lai saka, šai tēmai piegājis. Tā kā skaties visu Latvijas, kas notiek, jā, ir visās pusēs. Es pat teiktu, ne tikai Latvijas, es teiktu, tos jautājumus es esmu mēģinājis priekš sevis uzdot vēl plašāk, kas notiek tālāk, kas, piemēram, ir būts Indijā, ir būts Tibetā, un ir mēģināts saprast, nu kā tad tie cilvēki ar hinduismu, piemēram, kuriem katram ir savs altārīts, bet kur varbūt par Jēzu nekad nav dzirdējuši, un kā tad viņiem šī ticība iet, un vai arī viņi nonāk debesīs vai vēlē, un kas tad ir viņu galvenie dzīves jautājumi, un nu jā, tā kā es teiktu, tie jautājumi ir pietiekami plaši, un tādi, nu visaptveroši bijuši, pa dažādām ticībām, dažādām reliģijām arī ir apskatīts tās, jā, nu katram savas lietas, kā tu tur ir, jā. Kā tev tas sākās, tā kā, kad vairāk satvēri šo tieši ticības ceļu? Nu jā, es varētu teikt, ka es esmu krīzes produkts, tātad 2008. Gadā ir krīze, notiek tāda ekonomiskā un tur mājokļu krīze, un līdz tam es arī darīju kaut kādas biznesa lietas un kaut kur strādāju, kaut ko darīju, bet tad, protams, šī krīze atsēdina uz pilnīgas nulas, es domāju, tādā finansiālā ziņā. Un tad, un tas ir brīnišķīgs laiks, tad rodās īstie jautājumi. Tad sāk rasties īstās domas, īstie jautājumi, tad, kas mēs esam, kas es esmu, no kurienes es nāku, uz kurienes eju. Un man ir liels prieks, ka man tēvs ir grāmatu izdevējs. Visu bērnības redzējis, kā notiek grāmatu izdošanas, kā šis process veidojās. Nu, tad es sāku lasīt grāmatas. Tad es sāku lasīt grāmatas, dažādas, kā es teicu, dažādi virzieni, dažādas idejas un sapratnes. Un tad es teiktu, 8. Gadā es tā padziļinātāk jau pieslēdzos dažādām tēmām, papraktizēju dažādas lietas, pamēģināju un, nu jā, tā kā tas ir tas laiks, kad varētu teikt tāda, nu, kā mēs runājam, ka bērnībā ir tāda neapzināta virzība un tad šī dievišķā klātbūtne un tad te 8. Gadā ļoti tāda jau fokusēta un pašu izvēlēta vēlme saprast, kas vispār notiek. Forši. Jā, un Ko tu varbūt domāji pirms tam, ot, kādi ir tie kristieši, kas ir baznīca un skatoties no tā atkal, ko tu domā tagad jā, par kristiešiem? Nu es teiktu, ka es varbūt tā neadalu kristiešus un nekristiešus, es skatos uz cilvēku kā tādu, ka tā galvenā atziņa, ko es esmu sajūtis un sapratis, ka šī dievišķā dzirgsts ir katrā no mums. Nu, neatkarīgi no tā, vai mēs ticam Jēzum, Budam vai kādai citai konfesijai, man ir sajūta, ka šis dievišķais elements vijās katrā no mums cauri, un tā ir tāda laba sajūta, un līdz ar to nu, man pašam vismaz rodas maz vēlme kādu tā kā kategorizēt vai dalīt, tā kā tu tad tu esi tāds, tu esi labāks, tu esi sliktāks. Un es mēģinu saskatīt... Es atceros, ka es gāju, man bija iespēja iet Santiago ceļu Spānijā, un es gāju ar savu mugursomu, un viens puises iet ar ģitāru tikai uz muguras. Es viņam saku, Klau, kāpēc tu neņem somu, un kāpēc tu to ģitāru nes? Viņš saka, es esmu jaunais mācītājs, es mācos tad kaut kādā tur Spānijas skolā, un viņš saka, man mācītājs teica, ej to ceļu un mācies saskatīt Dievu cilvēkos un dabā. Viņš teica, vai man ņem kaut kādu grāmatu vai bībeli līdzi, viņš teica, nē, to neņem līdzi, vienkārši viņš mācies skatīties un mācies ieraudzīt cilvēku, tātad Dievu cilvēkos un dabā, un man ļoti patīk šis viņa teiciens, un to es arī cenšos kaut kā savā dzīvē, nu tā, integrēt un katrā redzēt šo dievišķo impulsu. Jā, tu tā plaši paņēmi, es domāju, zikā es atceros agrāk, domāju, nu, tur jau iet tikai veci cilvēki uz baznīcām, un tas ir, nu, kaut kad tie ir tādi dīvaini, un kaut kā, zikā, viņi daudz ko nedara savādāk, jo visi jau dara tā, jā, un tādā, domāju, kontekstā, kā tev bija licies? Nekad nav licies, ka kāds tur ir dīvains, tādā ziņā, ka man liekas, ka cilvēki līdzīgi kā baznīcā, nu, tā ir viena ļoti skaista, kopā būšana, ka cilvēkiem ir iespēja sanākt kopā, kopīgi lūgties, kopīgi domāt labas domas un tā, bet tur ir tāda viena skaista un tajā pat laikā īpatnība tāda, ka ejot uz baznīcu un tikai ejot uz baznīcu, uzreiz nenozīmē, ka tu esi labs cilvēks. Tur ir redzēta varianti, ka nu, tantīte vai onkulīte iznāk ārā un viņš tur tam pašam sētu sunītim var ar kāju iespert un tas man vienmēr licies tā, ok, tā tad ir cilvēki dažādi un iešana baznīcā negarantē svētumu. Tā ir tāda lieta, ko es esmu sapratis, bet jebkurā gadījumā baznīca kā tāda un šī ticība un šis virziens ir brīnišķīgs un tie, kas to ir izvēlējušies, tie noteikti izjūt to pievienoto vērtību vai to spēku tajā un to vadību. Es teiktu, tas ir tas galvenais, ko tagad ejot laikam cauris arī savā dzīvē es izjūtas. Tā kā es teiktu, atkal atgriežos pie tās idejas, ka pie tās savas sajūtas un sapratnes, ka tas dievišķais ir katrā cilvēkā un cik nu katrs to ir izjūtis un kādu ceļu izvēlējies, tas ir tāds jau nu, unikāla katra cilvēka iespēja. Kā Dievs ar tevi runā? Kā viņš atklājās kaut kādās lietās vai kāda tev pēdējo laiku kaut kāda atklāsme par, nezinu, par lietām, par valsti vai par kaut kādām garīgām lietām, nu, kaut kas tāds nāca, o jā, šits tāds labs, ko es paņem un neju tālāk, jā? Jā, es teiktu, ka, lai es atbildētu uz šo jautājumu, man jāatgriežās daži gadi atpakaļ, tātad ir viens projekts ar nosaukumu 1836. Tie, kas nodzirdējuši, tātad tas ir turisma ceļš apkārt Latvijai. Tātad šī ideja rodās, var sakot, iespējams vairākiem cilvēkiem, bet arī pie manis viņi atnāk skrienot gar jūru un galīgi nedomājot ne par Latviju, ne par to, ka tagad jātais turisma ceļš apkārt Latvijai. Un šī ideja atnāk, bet vēl pirms šīs idejas man jāpasaka tāds atslēgas notikums, visdrīzāk, kāpēc tā ideja varēja pie manis atnākt, jo tad, kad es lasīju grāmatas, un kā es teicu, man bija grāmatu lasīšanas periods, es lasīju grāmatas, un man ļoti patika, vienā grāmatā bija citāts par to, ka, man liekas, tas ir viens no spēcīgākajiem manas dzīves citātiem, tur bija rakstīts, ko es izteicu, ka tur bija rakstīts, ka ir vēlams cilvēkam izteikt tādu nodomu, ka kļūt kā instrumentam Dieva rokās vai radītāja rokās. Un man likās tik skaisti, man pašam patīk spēlēt ģitāru, un man likās tas gan viens skaists nodoms. Nu, kad tā kā ļaut viņam caur mani darīt viņa lietas. Un man likās, wow, tas ir skaisti, un to es izteicu. Un tad no tā brīža, es teiktu, varētu teikt, ir tāds ļoti apzināts un ļoti redzams ideju pieplūdums, dažādu lietu, dažādu ideju. Principā viss, kas ir bijis no šī brīža uz priekšu, lielā mērā es to izjūtu kā tādu ļoti spēcīgu dievišķu klātbūtni. Un man, es esmu ļoti tā pateicīgs katru dienu, un šī sajūta ir brīnišķīga. Nu, lūk, un tad atgriežoties pie šī 1836 projekta, kurš atnāk pie jūras, un mēs viņu sākam veidot, un projekta laikā es tad iepazīstu daudz cilvēkus un mūziķus un dažādus citus cilvēkus. Un, protams, visam tam stāstam kopā vēl pienāk arī Imanta Ziedoņa grāmata Leišmalīte, kur viņš ir nogājis visu Leišmalīti, arī Kurzemes pusē gājis un ejot savu ceļu. Viņš ir uzrakstījis grāmatu. Un grāmatas pašā sākumā ir rakstīts, ka kādreiz apkārt Latvijai būs turisma ceļš. Un tā ir jābūt, un cilvēki prasīs interesantu vietu iemirdzēšanos. Mums tas bija vispār pārsteigums, un tā kā brīnišķīgi, kad arī mūsu dižgars Imants Ziedonis arī ir gājis, un šīs idejas mums atstājas. Nu, lūk, un tad mēs sākam to ceļu veidot. Un tad tā galvenā atklāsme, ko es gribēju vēl pieminēt, ka viņam ir tāds teiciens vai citāts par to, ka, lai lietas notiktu, ir jābūt divām lietām. Ir jābūt gribai un jābūt providencei. Un man tik ļoti patīk atkal šis vārds providence. Un es teiktu, ka tieši šajā projektā 1836 es to ļoti izbaudīju, es to ļoti izjūtu uz katru soļa, organizējot, plānojot, darot, es tiešām šo dievišķo klātbūtni sāku ļoti, ļoti izjust, ļoti izbaudīt, un man viņa tik ļoti patika, kad es teicu, nu labi, ja tas tiešām tik vienkārši un tā tas strādā, tad lai katrā manā nākamajā projektā es esmu uz tā paša viļņa, un es gribu turpināt šo providences sajūtu. Un tā tas līdz šim arī ir bijis. Wow, super. 1836, ļauj minēt, tas ir kilometri? Nu, tur ir divi varianti, vai nu gadskaitlis, vai nu kilometri, bet tu trāpēji, okay, jā. Labs, tas ir Latvijas perimetrs. Tas ir 1836 kilometri Latvijas perimetrs, tas ir tieši fiziskā robeža, bet tas mūsu ceļš, ko mēs ejam un ko mēs esam iezīmējuši ar ceļa stabiņiem un kurā ir aplikācija, tas ir nedaudz mazāks, tas ir 1740, viņš nedaudz tad uz iekšpusi, jo mēs neejam pa pašu robežu, nu, mēs atkāpjamies pa cilvēkiem izejamiem ceļiem. Un savukārt, ja mēs pie šī projekta jau pieskārāmies, tad es teiktu, ir ļoti zīmīgs brīdis, ka es par šo akal varu publiski kaut ko stāstīt un izteikties, jo ceļš ir brīnišķīgs, mēs ar domu biedriem, ar draugiem 2,5 gadu laikā esam apgājuši apkārt Latvijai, esam ierakuši ceļa stabiņus un visi brīnišķīgi, taču, lai cilvēki ietu brīvāk un justos labāk, loģiski, ka vajag naktsmītnes, nu tā kā vajag vietas, kur cilvēkiem palikt. Un tad šis ir tas laiks, ka viens no maniem nākamajiem biznesiem, par ko es pastāstīšu, vēlāk ir tad mājiņu būvniecība. Un šo 6 gadu laikā esmu nedaudz sapratis, ko nozīmē māju būvniecība, un esam radījuši prototipu naktsmītnei. Un tas, ko mēs šobrīd plānojam ar draugiem darīt, ir šīs namiņas uzstādīt pie Latvijas pierobežas, tā lai cilvēki ejot ar kājām, var palikt viņos. par ļoti draudzīgu, teiksim, tādu samaksu. Nu, līdzīgi kā Santiago ceļā, tur ir, viņi sauc par alberģiem, cilvēki maksā tur 10 līdz 15 reizēm 20 eiro par nakti un iet katru dienu iet. Tātad tas ir pilnīgi skaidrs, ka svētceļojums, bet kāpēc apkārt Latvijai nevarētu būt svētceļojums? Apiet apkārt Latvijai. Super ideja, man šķiet ļoti labi. Un tur var būt gan kā svētceļojums, gan kā turismas, gan redz, katrs, daudz aspektu. Jā, katrs jau atrod to motivāciju vai to mērķi, kāpēc viņš iet savu. Bet es teiktu, ka tāpat tie cilvēki, kas uz šī ceļa nonāk, tie ir kaut kādā ziņā aicināti. Un vēl kas ir interesanti, 18. Gadā, kad Latvijā bija 100 gadi, arī Arnis Maziļevskis, katoļu mācītājs, mēs ar viņu sazinājāmies, viņš teica, klau, bet varbūt arī mēs ar savu baznīcu, ar savu draudzi varam apiet apkārt Latvijai. Es teicu, brīnišķīgi, nu, mēs palīdzējām viņiem tur saprast naktsmītnes un palīdzējām ar ceļu. Un viņš sāka Aglonā, man liekas, pūkstiņu radītāju virzienam pretējā pusē gāja un pabeidza arī Aglonā to svētceļojumu. Tā kā, principā, tāds pirmais oficiālais svētceļojums tādā lielākā pulkā jau arī ir noticis, kas bija ļoti skaisti, man liekas, tiem cilvēkiem, kas tad piedalījās, visdrīzāk ir skaists atmiņas. Nu, un tad, ja nav noslēpums, cik ilgā laikā var iziet tāds, nu, tāds tā kā labākais variants? Nu, ja nemaldos, viņu piemērs bija kaut kas nedaudz pār mēnesim. Tas ir tā, tad, ja iet 20 līdz 25 km dienā, tad, man liekas, tas bija mēnesis vai nedaudz pat pāri. Nu, mēnesī varētu iekļauties. Jā. Nu, varbūt bišķiņ pāri, jo, principā, dienā tur jārēķina ir, nu, ne vairāk kā 30 km, jo tas jau ir tāds bišķiņ, tādam nesagatavotam gājējiem varbūt nedaudz pa daudz, 20 līdz 25 ir okei. Okay. Bet es teiktu, ka šo gājienu tajā brīdī, ka cerams, ka izdosies šīs naktsmītnes salikt, tad var jau arī uztvert nekā tādu viena piegājiena gājienu, var jau viņi iet sadalīt kaut kādos posmos, un, jo es pieļauju, ka tā pusotru mēnesi paņemt atvaļinājumu varētu būt tā, diezgan grūti daudziem, bet tā sadalīt pa kādai nedēļai vai kopā ar draugiem kādu nedēļas nogali, noiet, tas varētu būt interesanti. Jā, klau, mums laiks skrien ļoti ātri. Es skatos, ka tu esi ļoti plašs un daudz ko teikt un ļoti interesants cilvēks un personība un gribas vēl vai, ko uzināt, bet arī gribētu ielikt par cik tu arī esi mūziķis, jā? Jā. Mēs iepazināmies ar tevi pirmajā adventē. Skaistkalnas baznīcā. Jā. Mēs tur bijām mazā promo akcijā un tiešām viss bija ļoti skaisti un tu dziedāji un tiešām ļoti uzrunājuši dziesmu. Tā kā varbūt ieliekam vienu dziesmu un turpināsim atkal pēc īsa brītiņa. Jā? Ieliekam. Ļoti dziļi Liekas, ka sirds viņiem nemaz nav Vai viņi ļauni, vai viņi mīļi Kad viņi smējas un kad viņi raud Tev likās, vētrām tu pasaulē sedzi Žilbinoši prieks un līdz sāpēm ats Aiziet un pāriet un vēlāk tik redzi Tas jau vēl nebija itin nekas Kur ir tavs mīlt un kur ir tavs gribu? Salaužu nāk viņu šeit. Uzceļ sev pasauli, sagāžu nordā. Nojauc un atkal no jauna ceļ. Sirds dziļi, dziļi smējas par tevi un par tevi rau. Jā, sveiki, sveiki visiem, kas mūs klausās, parunāsim par šodien. Ciemos pie mums ir Enrico Podnieks, un viņš ir mūziķis, mākslinieks, biznesmens, tev tā sacīt, bet katrā ziņā ļoti daudz tādi dažādām lietām nodarbojās visādas idejas, un tiešām Dieva providencē, kā saka pats, lai gars un Dievs vada uz visādām idejām, un jā, sveiks, Enrico. Čau. Esam apakā pēc muzikālas pauzes un varam turpināt mūsu šo stāstu. Tu stāstīji, jā, ka šo svētceļojumu pa Latvijas robežām, tā kā es domāju, Latvija ļoti skaisti ir, gan ko redzēt, jā, un es domāju, ļoti daudz speciāli brauc šeit, gan uz pludmali, gan uz tiem mežiem, līdzenumiem, un pavisam mēs varbūt to ikdienā neredzam, bet tie, kas atbrauc, saka, jā, tas gaiss un viss. Mēs esam brīnišķīga zaļa valsts, mums ir 500 km jūras robeža. Es teiktu, ļoti daudzām Eiropas valstīm nav tik garas, tik plašas, tik skaistas jūras. Un, teiksim, es atceros mūsu tajos izpētes gājienos, arī daži itāļi atbrauc un pievienojās. Viņi teica, jums ir baltas smiltis, jums ir jūra, un jums te nav neviena cilvēka. Kā tas ir iespējams? Nu, kā tas ir, ka te nav tie lietussardziņi un ka pilns ar cilvēkiem, kur nav kur apgriezties? Tā kā, Latvija ir brīnums skaista zeme, un jā, daudz mākslinieki, daudz mūziķi par to ir runājuši, un viņiem absolūti ir taisnība, un ja ir iespēja kādreiz Latvijai apiet apkārt, nu, tad tas jau vairs nav teorija, tā jau ir praksa, tad jau ir iespēja to visu redzēt, un jo, piemēram, Igaunijas robeža ir ar skaistajiem mežiem, Leišmalī, tad Lietuvas robeža ir visi līdzenumi un labību lauki, kurus var vasarā apskatīt, ejot, un tā kā katrā Latvijas posmā un vietā ir savs skaistums, un katram savu tādu prieku var noķert, jā. Jā. Bišķiņ tagad atgriežoties par ticības lietām. Jā. Vai es saprotu, tu lasīji grāmatas, un vai tu zini, kas ir grāmatu grāmata? Nu, ja tu domā par Bībeli, tad es varētu iedomāties. Jā, tā ir Bībele, un jā. Tā tad tēvam bija visas grāmatas, droši vien tur bija arī Bībele, mm-hmm. un pieķēries tā, varbūt tam tev ir kāda rakstuvieta aizķērusies, vai vismaz kaut kāds virziens, kas tev tā kā vairāk uzrunā, vai uz ko, nu, katram jau mums kaut kas aizķerās kaut kādas lietiņas. Jā, tēvam bija Bībele, jā, kā pareizi minēja, tad mēs ar tēvu esam arī uz Bauskas baznīca kopīgi gājuši. Un es teiktu, tā, kad es lasīju Bībeli, tad man ļoti daudz lietas patika, bet man jāizceļ būtu kāda, tad tas, ko es tagad jau savā tādā dzīvē esmu pārbaudījis, ka šī vieta par to, ka skrieniet pēc Dieva pasaules vispārējais mums tiks piemests klāt, nu, es teiktu, ka tā tas ir, ka tiešām tā tas ir, un nevis tikai izlasot un teoretiski saprotot, bet tagad redzot, ikdienā darot lietas, un es vienkārši domāju, cik interesanti būtu bijis, ja piemēram, nu kā arī daudziem cilvēkiem ir iespēja nopelnīt lielu naudu, nonākt pie lielām bagātībām, un varbūt nav šis pamatiņš, nu tādā ziņā, uz kā to visu un kāpēc to visu balstīt, un tad mēs dzirdam teicienus un sakāmos, kad es esmu nelaimīgs, un tu liekas, kā tu tur esi miljardieris, kā tu var būt nelaimīgs ir sevišu, ne, ārzemēs kaut kur. Nu, tas visdrīzāk ir, varētu būt tāpēc, ka tad ir kaut kādas, tā pamatne ir bijusi būvēta ne ar tādiem materiāliem, ne ar tādu sapratni, un es esmu ļoti, ļoti priecīgs, ka man ir bijis šis otrs virziens, kad ir izveidots kaut kāds savus fundaments, uz kā būvēt visu to tālāko, un es teiktu, ne tikai savus, bet, kā es minēju, šis vārds providence, viņš ir brīnišķīgs vārds, tā ir tāda dievišķā vadība, kā es to tulkoju un saprotu, tad tas ir tiešām, tā ir pilnīgi cita pieeja darīt jebkādu lietu, vai, piemēram, arī būtu šodien šeit, es tiešām pirms kaut kāda laika nekad neticētu, kad es varētu būt kristīgajā radio un kaut ko stāstīt. Bet redz, nu, paiet brīdis, un mēs šeit tiekamies, un arī zīmīgi un tāda maza liecība varētu arī būt tāda, ka pēdējā laikā man tik daudz lietas sāk parādīties kā tādas zīmes, kuras es uztveru, bet ar tādu pilnīgi pārliecinošu, es teiktu, nu, Jēzus apstiprinājumu, ka tas varētu tā kā būt no viņa, nu, ko es pats priekš sevis iztulkoju, un tad es domāju, nu nevar būt, ja tik daudz, tad tiešām kaut kādā brīdī, ja man būs iespēja, tad es labprāt par to arī, nu, būšu gatavs pastāstīt un parunāt, un atliek tikai šo domu palaist, ka mēs jau esam satikušies, un mēs jau šeit tiekamies un runājam, tā kā es teiktu, jā, šī providence ir brīnišķīga sajūta. Nu, varbūt tad, kas ir tāds, varbūt lielākais iespiedies, liekas, o jā, nu, tur bija tiešām Dieva pirksts un Dieva brīnums kaut kādās lietās no tavas dzīves, varbūt, vai priecīgs vai netik priecīgs, domāju, jā, kad, ko tu vari tā padalīties? Nu, šis jautājums, lai atbildētu šo jautājumu, varētu būt kādu nedēļu, es varētu stāstīt, nu, tā kā pēdējā laika notikums, bet, protams, es teiktu, vislielākā svētība manā dzīvē ģimene, un tur arī ir bijis tā, ka tā tad ir bijis laiks, ka es esmu izteicis šo nodomu, ka es nevēlos vairs pats meklēt dāmas vai meitenes, ar kurām veidot kaut kādas attiecības, bet es teicu, tad Dievs dari to, nu kā tu redzi, kā tam būtu jābūt, un nu, un tad tā zīme vai tas apliecinājums ir tāds, ka mēs šobrīd es esmu precējies ar mācītāju meitu, un kur nu vēl lielāks apliecinājums tas, ka visdrīzāk tas varētu būt Jēzus pirksts, un par to es esmu priecīgs, pateicīgs, un savukārt viss, kas mums tālāk ģimenē dots, divi bērni šobrīd ir tikai un vienīgi pateicība viņam. Jā, jo tiem, es teiktu, tiem vīriem, kuriem ir bijis visdrīzāk iespēja piedalīties savu bērnu dzimšanā, es domāju, ka piekritīs un apstiprinās tikai to, ka katra bērna dzimšana ir pilnīgs brīnums, un tā skaistākā atziņa tajā brīdī ir tāda, ja izdodās saslēgt, ka mēs jau katrs esam dzimuši, nu, līdzīgā veidā. Tātad mēs katrs esam brīnums. Jā, piekrīt. Un arī es vienai māsai prasīju, nu, klostermāsai, Es domāju, viņai tādu piedzīvojumu, jo viņa lūdzās par visu pasauli, un viņa tur reizi gadā iznāk ārā, un es no viņas gribēju izvilkt kādus, nu, tulīt, lai pastāst kaut ko foršu. Un viņa saka, vislielākais brīnums ir tas, ka tu tici. Un es domāju, nē, nu come on, nu kāpēc tā, nu kas tas jau nav? Un es tev tā nevarēju, un es biju baigi dusmīgs tāds iekšai, bet tikai vēlāk Dievs man atklāja, kad jā, kur mēs būtu bijuši, kur mēs esam, ja bez ticības, ja? Nu, mēs varam visu kaut kur darīt, visu kaut kur būt, bet tam nav nekāda, kā saka, pamata. Bet tā, ka tu tiešām saproti to, ka tu tici Jēzum, tad tas ir vispār kaut kas, nu, nesaprotams mums pat līdz galam, ja? Tas, kā kur mūs, nu, kad mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam glābti un caur viņa asinīm, un nu jā, ka mēs varam tuvoties Dievam. Un... Es vēl varētu papildināt šo domu par to, ka es arī domāju, kas ir vēl tāds brīnums manā dzīvē, un pilnīgi noteikti varētu līdzīgi teikt, tas brīnums ir par to, ka mēs esam, ka mēs drīkstam būt. Jo kas ir interesanti, nu redzot, tad, kā šis bērniņš piedzimst, cik maz mēs tur kontrolējam, cik maz mēs tur saprotam, vai piemēram, cik maz mēs ikdienā saprotam par to, vai teiksim, cik maza ir mūsu atbildība par to, ka sirds pukst, vai cik maza mūsu atbildība ir par to, ka mēs elpojam. Nu, tādas, it kā liekas, vienkāršas lietas, pašsaprotams lietas, bet ja viņām tā pieķerās tādā dziļākā mērā, kāpēc tas notiek, un tā kā, kas to visu koordinē, un kāpēc tam ir paredzēts būt, un jā, nu tā sajūta ir tāda pateicības piepildīta uzreiz. Jā, man arī divi bērni, es zinu, kāds ir, kad tad paņem to mazo, ja, un kad to arī to gaida, un kad piedzimst, un liekas, wow, nu to nevar, to, tā laimes sajūta, ko Dievs iedod, tas liekas, wow, brīnums, un tas maina to visu domāšanu, visu sapratni, un tu, nu, tur liekas, tur jābūt kaut kam vairāk. Un es domāju, ka tie tēvi, kur domā, nu, vai vērts piedalīties, vai vērts to visu redzēt, nu, es domāju, ka mēs varam tikai apstiprināt, ka tikai un vienīgi jā, jo to redzēt, to pieredzēt, tas ir, nu, tā arī ir svētība. Tā arī ir svētība, un lai arī tur ir iespēja redzēt visas šīs sāpes un varētu teikt mokas tajā brīdī, ko sievietē ir jāpārdzīvo, bet tam arī ir kaut kāds plāns. Bet tu esi arī atbalsts tajā brīdī. Noteikti, jā. Es arī biju klāt dzemdībās, tas ir brīnišķīgi, jā, ir, es uztraucies visu trīc un nezinu, kā palīdzēt, ko paturēt vai ko, bet, nu jā, tas ir brīnišķīgi, jā, un Bībelē jau teikts, bērni ir Dieva dāvana, jā, iedomājies, ka tev iedod Dievs dāvanu, nu tagad saņo visu mūžu garumā, kas tur būs, kā būs, un ar visiem specefektiem un ar patīkajām, ar asarām, prieka un bēdu, jā, visādajām izaicinājumiem, bet, nu, ļoti skaisti brīnišķīgi. Ok, dodamies tālāk, es gribu pieskarties vienai skaistai lietai, vēl vienai, un abrīnoju, ar skaudību abrīnoju, jā, ko es arī kādreiz gribētu, es domāju, ja man būtu laiks, un ne, tu esi mūziķis, tu spēlē, un tas man ļoti patīk, es domāju, jā, es nemāku slavēt, es īsti nedziedu, nespēlē neko. Kā tas tavā dzīvē nāca, no kurienes, kāpēc, vai tur, jā, tu zini, vairāk padalīties varbūt tā, lai... Jā, paldies par šādu jautājumu. Nu, tā dziedāšanas vēlme un vēlme patrinkšanā ģitāri jau sākās kaut kur skolas vai augstskolas laikā. Nu, tādas, teiksim, cover versijas paspēlēt. Un jau vienā brīdī sapratu, ka es tik daudz dziedu mājās un dušā un vēl kaut kur, ka jā, vajadzētu kaut kādu instrumentu, ar kuru sev viegli varētu pavadīt. Nu, klavierēm varētu būt grūtāk staigāt apkārt, un tad līdz ar to es sapratu, ka ģitāra varētu būt tas foršais variants, un kas ir interesanti, ka pa ģitāru ir tā, ka es satikos ar vienu basģitāristu tieši vienu reizi. Un viņš man iedeva 9 akordus, parādīja, kur ir īkšķis jāliek, kur ir mazais pirkstiņš jāliek, un teica, nu tā tas ir. Un tad to ģitāru spēli, no savas pieredzes, tagad var teikt, ka var iemācīt diezgan viegli. Nu tad, ja man to ir sanācis izdarīt, visdrīzāk es to varu vēl kādam parādīt, un man tagad ir prieks, ka es arī barbels skolā jauniešiem to varu šādu tad parādīt. Un es uzskatu, ka tā ir tāda prasme, kuru nevar iemācīt kāds. Nu vai, teiksim, labi var būt, bet tas ir ilgāk un garāk, bet ja tā motivācija atrodas pašam iemācīties atvēlēt tam laiku, un vienkārši trenēties, jo sākumā pirksti sāp, sākumā tur kaut kas, nu, diskomforts veidojās un tā. Nesanāk. Nesanāk, un tad tur, un tā, bet atceros, pirmo dziesmu, ko es iemācījos ar trijiem akordiem, man likās, ka visas jau visu man pasauli ir atvērusies, un es tagad jau durvis ir vaļā, un tas bija tāds, nu, kad, vienkārši, kad dziesmas var iemācīties reizēm dažs ar diviem, trijiem akordiem, tad iemācoties piecus akordus, es teiktu, jau 70% no pasaules dziesmām jau gluži ne, bet, nu, liela daļa var nospēlēt, jā. Nu, lūk, un tas ir tāds mācīšanās periods, bet tādu, teiksim, to dziesmu pirmo, ko mēs dzirdējām, ir tādi cilvēki. Atkal, lai cik būtu interesanti vai neinteresanti, mums jāatgriežās pie projekta 1836, jo ejot apkārt Latvijai, radās pirmā melodija. Un tas notika tā, ko es joprojām nemāku pateikt, kā, bet tas notika. Un tie bija Imanta Ziedoņa vārdi, tad ir tādi cilvēki, dzeja, ko man viena paziņa vienā manā dzimšanas dienā nolasīja, man viņi tik ļoti iedvesmoja, ka ejot šo 1836 ceļu radās melodija, un, tas, un es teiktu, ka tas lūk akal ir šī providence, lūk akal ir šī vadība un šī kaut kāda iespēja sajust, kaut ko, kas nav ikdienā, un tad man bija iespēja to dziesmu pierakstīt, no to melodiju piefiksēt, bet vēl ir jāpiemin, ka es principā pašmācību ceļā mācoties nezinu nevienu noti, es neko nesaprotu no tādas klasiskās mūzikas. Mūzikas skolā neesi gājis? Nē, es negājis mūzikas skolā, un tiešām, nu, es māku no do līdz do aizskaitīt, bet tur patpakaļ tas arī ir viss. Bet tad tas, ko es gribu teikt, kad iemācoties akordu kombinācijas, var iemācīties gan spēlēt, gan arī rekur, kā arī manā ceļa stāstā, ka caur to arī kaut kādu mūziku piefiksēt. Un tagad es zinu, tad, kad darbi būs vairāk sakārtoti tā, lai es varu vairāk paiet nost, es pilnīgi noteikti došo sakārt ceļā, jo tā pirmkārt ir vieta, kur ir laiks, jo cilvēks saka, man nav laika, mēs skrienam, mums ir jādara, mums ir pienākumi un visādas lietas un ir forši, un tad ir tas teikums par to, ka mums nav laika, bet ceļā laiks ir. Tajā brīdī, kad tu viens pats vai ar draugiem eji pa ceļu, tur ir laiks, tur visam pietiek laiks, un tad tur man radās laiks uzrakstīt, es teiktu, piefiksēt šīs melodijas un ar draugu palīdzību viņas ir ierakstīt tādā, nu jau, kādā, teiksim, Spotify versijā un atskaņot, jā. Un varbūt kādu atgadījumu var stāstīt, kas tev ir labs atgadījies, interesants vai, nezinu, kāda komēdija. Tieši dziedāšanas? Nu jā, uzstājoties vai kaut kur spēlējot vai, nu. Nu, es atceros, pirmais mūsu gājiens, 1836 no Miķeļbalkas uz Kolku, tas bija divdienu gājiens, un mēs palikām Mazirbē, un tā bija tieši tā reize, kad šo ir tāda cilvēka dziesmu draugiem nospēlēju. Saka, re, kur man tāda dziesmiņa, re, kur man tāda sajūta, un es tur viņu nospēlēju, viņi saka tā. Un mums katru svētdienu bija koncerts. Tātad koncerts, kurā mūziķi padalījās ar dziesmām, spēlēja koncertu un brīnišķīgi nosvinējām šo divdienu gājienu. Un viņi saka, nu tad te uz skatu ar to dziesmu. Es saku, pagaid, bet es neesmu mikrofonā dziedājis nekad. Un es saku, nu pagaidiet, nu kā tad tur pavadījums? Viņi saka, nekas, mēs tev pavadīsim, tu tikai ej. Un tā viņi man izstūma uz skatuves, un tā bija unikāla pieredze, ko es visu mūžu atcerēšos, un tad tie mazie mirkļi, ko ceļš piedāvā, tie mazie brīnumi, ko izdodās tur noķert, un tas noteikti paliks man atmiņā kā emocionāli piepildīts, brīnišķīgs mirklis, jā, tā kā viennozīmīgi šo es varētu pieminēt. Labi, un ko tu vēl dari bez mūzikas? Tu jau ieminējies, kad arī notiek kāda būvniecība, vēl kaut kāds radošs process, tu ne tikai mūziku radi, bet ko vēl? Nu jā, tad apējot apkārt Latvijai un veidojot šo 1836 ceļu, es sapratu, ka atgriezties Rīgā un darīt to, ko es darīju pirms tam, klasisku biznesu es vairs darīt negribu, un es sapratu, ka es gribu doties ārpus pilsētas dzīvot lauku dabiskā vidē. Nu, un tad atkal, protams, kā arī tās idejas nāk, viņas atnāk un radās ideja par sešstūru māju. Man pirms tam nebija nekāda sakara ar būvniecību. Radās ideja par sešstūru māju, tā kā bites to tais, sešstūru formā, un tad ar domu, ka viņi var, teiksim, audzēt, teiksim, ģimene paliek lielāka, un tu audzē klāt. Šūna, jā? Šūna, jā. Tā arī to uzņēmumu sauc šūna. Un tad, kādus sešus gadus atpakaļ, mēs uztaisījām ar sieviņu Bruknā pirmo šūniņu, sākām dzīvot, ģimene aug lielāka, mēs pielikām mājiņu klāt, tādā vedā mēs augām, un kas ir interesanti, ka citiem cilvēkiem arī patika šī ideja, un tad mēs vēl kādam esam uztaisījuši tādas mājiņas. Un tādā vedā es iegūvu būvniecības pieredzi, Un tagad mums ir vēl viens projekts ar nosaukumu Lighthouse. Un tā ir tāda skaista konstrukcija, kas ir ar līmbrusām, ar plašiem griestiem, ar atvērtu. Tāds barnhouse tipa mājas. Jā, Lighthouse tas ir gaismas māja. Jā, gaismas māja. Nu arī, ar... saprastu cilvēku. Jā. Gaismas māja. Tieši tā. Un tajā mājā tiešām ir daudz gaismas, daudz plašuma. Viņas ir viegli uzstādāmas, ļoti ergonomiskas, siltas un tā. Un tad tas ir... Tātad šis 1836 ceļš man ir aizvedis no tāda turisma vides uz tādu būvniecību, un es esmu ļoti arī akal priecīgs un pateicīgs, jo, kā jau es teicu, tas bija mans arī lūgums no šī 1836 pieredzes par šo gribu un providence, ka es teicu, ka lai tas notiek katrā nākamajā projektā, un šeit es arī, nu es tiešām izjūtu, ka katrs klients ir savā veidā īstajā laikā, īstajā brīdī, un, var sakot, viņš kaut kādā veidā arī atsūtīts, ja, un par to mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka mēs to varam darīt, un to radošumu, ko es šobrīd izjūtu būvniecības jomā, tas arī ir neaprakstāms, jo iedomājies, nu, piemēram, tu kādu dienu atnāks un teiks, es gribu māju, vai tu esi uzzīmējis, piemēram, jau māju uz lapiņas, bet tā māja ir uz lapiņas. Un tad mēs kopā ar tevi apsēžamies un izdomājam, kāda viņa būs, un mēs radām kaut ko tādu, kas līdz šim nav bijis. Un šī sajūta ir tā radīšanas sajūta, un viņa ir unikāla, viņa ir skaista, un tas ir tas, kas man motivē katru dienu to darīt un par to domāt, tāda jaunrada un prieks tajā jomā. Klau, ar šo skaisto sajūtu, kuras jau tu tev kā te radīji šai studijā, es domāju, vajadzētu palaist vēl vienu dziesmu, kur iedarēto šajā visā sajūtā un stāstā. Es esmu bagāts, ja? Es esmu bagāts, es Imants Ziedoņa vārdi, ja. Brīnišķīgi, laižam vaļā, mēs visi esam bagāti, latvieši ar visu to, kas mums ir, ar mūsu idejām, ar mūsu talantiem, spējām un dabu. Lai skan! Līdz tam kokam neaiziet līdz tam mājam. Nerunā no tās vietas, no kuras nerunājam. Nejautāt krūs ceļos ceļu, vainīgo nevaicāt. Vainīgo tad vēl vairāk, vēl nāk lāk. Es esmu bagāts, jo es varu neprasīt. Notiks tā un tiks dots, vien kā zvaigzne krīt. Es esmu bagāts, jo es varu neprasīt. Nejautā krūs ceļos ceļu, vainīgo nevaicā. Vainīgo tad vēl vairāk, vēl nāk lāk. Labie ļaudis stāv klusu, tikai stipri domā. Domā, tas ietupst viņu pienākumā. Es esmu bagāts, jo es varu neprasīt. Notiks tā un tiks dots, vien kā zvaigne krīt. Es esmu bagāts, jo es varu neprasīt. Notiks tā un tiks dots, vien kā zvaigzne krīt. Es esmu bagāts, jo es varu neprasīt. Notiks tā un tiks dots, vien kā zvaigzne krīt. Es esmu bagāts, jo es varu neprasīt. Es esmu bagāts, ļoti es varu neprasīt. Notiks tā un tiks dots, viegli kā zvaigzne krīt. Es esmu bagāts, ļoti es varu neprasīt. Es esmu bagāts, ļoti es varu neprasīt. Notiks tā un tiks dots, viegli kā zvaigzne krīt. Es esmu bagāts, ļoti es varu neprasīt. Notiks tā un tiks dots, viegli kā zvaigzne krīt. Es esmu bagāts, ļoti es varu neprasīt. Notiks tā un tiks dots, vien kā zvaigzne krīt. Es esmu bagāts, jo es varu neprasīt. Jā, esam apakaļ. Sveiciens visiem radio Marija klausītājiem. Ar mums šodien studijā ir... Enrico Podnieks. Jā, tas ir mūziķis, es arī teiktu mākslinieks un uzņēmējs, kurš dara tādā dioprovidencē, dodās šajā pasaules gājumā. Un viņa dzīves tās tiešām ļoti iedusmojošs un skaists, ka es domāju, kā Dievs var vadīt, ka mēs ejam ar Dievu. Un mēs pieskārāmies, jā, ka šīm gaismas mājiņām latviski, jā, viņu angliski gan viņiem nosaukums, tādas šūniņas, un ja es jau arī aizgāju sataisīt mājvietu pirms nāks mūsu pakaļ, kā ir teikts, un viņiem arī bija tai kultūrā tā, kad aprecējās, jā, jaunais pārs, un tad viņi piebūvēja vēl klāt pie mājiņas nākamā mājiņa, tā kā ļoti brīnišķīga šī ideja, un vispār, ko Dievs var radīt katru, kur mēs ataisam vaļā savas šīs durvis, sirds durvis, un sakam, lai Dievs darbojās mūsu vidū. Jā, mūsu laiks ir maz palicis, bet mēs esam dzirdējuši brīnišķīgas dziesmas un brīnišķīgu šos dzīves īso ieskatu mazliet par Enrico. Jā, ko tu varbūt tam varētu ieteikt kādu grāmatu? Par cik daudz es lasīs, es domāju, tu varētu ieteikt mums klausītājiem kādu grāmatu, kuru varētu izlasīt, vai arī varbūt filmu kādu, kura arī tev aizķērusies, vai seriāli ir. Es domāju, ka šodien ļoti daudz dažādā tā informācijas telpā mēs dzīvojam. Kas būtu tāds tavs? Jā, nu man nāk prātā, ja mēs runājam par tādu biznesa viedokli, teiksim, biznesa jomu, kurā, kā es minēju, arī ļoti daudz radošums, ļoti daudz skaistas idejas, tad es noteikti, man ir tāda viena no iedvesmojošākajām grāmatām, it sevišķi no Latvijas autoriem, no Latvijas grāmatām ir Ulda Pīlēna grāmata Mans uzņēmēja kods, brīnišķīga grāmata, katram uzņēmējam, kurš vai nu domā par uzņēmē darbību, vai jau tajā ir iekšā, pavisam noteikti to ieteiktu pašķirstīt un izlasīt. Un savukārt no tādām garīgajām grāmatām man ļoti ir daudz tiešām grāmatas, kuras ir lasītas šajā jomā. Un es atceros, ka tajā laikā, kad es lasīju, man ļoti patika grāmata Siddhārta, ja nemaldos, Eckhart Tolle varētu būt, bet man jāprecizē, bet Siddhārta. Latviski? Viņa tūkot, nu jau latviski, jā. Jā, tā kā varētu varbūt pēc tam precizēt kaut kur video aprakstā. Pieliksim klāt, bet Siddhārta bija brīnišķīgs stāsts par puisi, kurš arī meklēja savu ceļu un dodās no tādas pilnīgas bagātības savos gājumos ar savām atklāsmēm un nonāk ar pilnīgi jaunu tādu pasaules un sevis sapratni atpakaļ. Forši, paldies par ieteikumiem. Droši vien kāds jau uzreiz meklēja, jā, telefons par rokai, tikai pie stūras lūdzinēja. Un jā, ja tu, es nezinu, vai tu esi guvis jau viss jautājums, garīgus vai fiziskus, ja ir dažādi mums katram jautājumi par to dzīvi, kaut kādas lietas, ja, kā ir tavā gadījumā, un ja tu varētu uzdot vienu jautājumu, nu vai vairākus, Jēzum, kas tas būtu? Nav vieglas jautājums. Šis ir ļoti labs jautājums. Nu, bet sākotnēji jautāju, vai viss ir saprasts, viss atbildēts, viennozīmīgi nē. Un es teiktu, ka es joprojām esmu ceļā, joprojām esmu mācības procesā, un, man liekas, ja kāds pasaka, ka viņš ir visu sapratis, tad ar to arī viss beidzās. Līdz ar to, man liekas, tā atvērtība un būšana atvērtam ir, man liekas, viens no tādiem, es teiktu, viens no uzdevumiem visu laiku mācīties līdz tam brīdim, ka mums ir jādodās mājās. Bet savukārt tas otrs, tā otra daļa tik laba. Tā otra daļa ir tik laba, ka man ir jāizdomājās. Es noteikti viņam uzdotu kaut kādu pretjautājumu. Es pajautātu visdrīzāk, kas ir tas, ko tu man vēlies teikt, nevis ko es tev vēlos jautāt. Kas ir tas, ko tu man vēlies vai ieteikt, vai pamācīt, vai parādīt, vai tāds, teiksim, skats no malas uz manu dzīvi, kāds varētu būt no tava redzējuma. Jo visas jautājumus, kurus es vēlos uzdot, es jau varu uzdot kaut tagad. Tā kā un kaut kādā laika brīdī to atbildi saņemt, bet es noteikti pajautātu, kā viņam šķiet. Jā, ko, mīļais klausītāji, tu uzdot Jēzum? Kāds būtu tavs jautājums? Ja kas droši var rakstīt arī mums studijā, kāds būtu tavs jautājums uz mūsu studijas WhatsAppu vai īziņu? Jā, un labi, man arī īstenībā ļoti būtu jāpadomā par šo, tāpēc, kad īstenībā jau, ja dziļi mēs jau daudz ko, nu, viss jau ir atbildēts. Viss jau iziet no mums, kā saka, no mums pašiem daudz lietas, arī tiem paši vai tur kara pieslēdzas vai vienalga kādu jautājumu mēs pacējām, mēs varam iet uz dziļumos un saprast, kad jau mums jau ir tās pareizās formulas un atbildes, tikai mēs nedzīvojam pēc tā. Kaut gan es tagad tā vēl padomāju par šo jautājumu, es ik pa laikam esmu gan priekš sevis to domu teicu, un es noteikti arī tad Jēzum varētu šo pajautāt, kā es varētu kļūt vēl labāks instruments? Jēzus radītāja rokās. Tā kā, ko es vēl varētu darīt tādu, ko es līdz šim nedaru? Tad kļūt par vēl labāku to versiju, ko Dievs manā dzīvē vēlas darīt. Nā, to es noteikti gribētu pajautāt. Bet tas arī noteikti iet kopā ar to pirmo sajūtu, kas radās par to, kad skats no malas. Tā kā, kas ir tas, kas varētu būt vēl tāds, ko es nedaru vai darīt bišķiņ labāk? Jā, un vēl bišķiņ atkāpjoties, ko tu teici, pilnībā piekrīt par to, kad, jā, kad neapstāties mācīties izaugsme, jā, vienalga kāds tev vecums, 80, 90, vienalga cik gadi, man liekas, kaut kur es dzirdēju šo, kad cilvēks ir miris, tā kad viņš vairs negrib neko mācīties apgūt un iet uz priekšu, jo kamēr tev ir tās sapņi, idejas, mērķi un kaut ko zināt, lasīt, pētīt, domāt, tā kā, tikmēr ir jā, tā ticība, cerība un mīlestība uz kaut ko, un tad tu redzi attīstību, tu redzi kaut kāds rezultāts, vienalga, nevajag jau būt lieliem, bet, nu, ir progress, un tad acis mirdz un kaut kas jaunumi, jā. Jā, es noteikti turētu piekrist, jo man vectēvs bija dakteris, un es atceros, tagad es biju maziņš, viņš man arī audzināja, un viņš visu laiku mācījās, domāju, ko tu tur studē, tu esi izmācījies, nu jau tu esi dakteris, nu jau tu esi slimnīcas tur galvenais dakteris, nu ko tu tur visu laiku, bet principā, nu, es tev piekrītu, jā, ka tā attīstībai, viņai visu laiku ir jābūt, un, protams, var noslēgt kaut kādu tur eksāmenu vai kaut kādu tur etapu dzīves, bet tas nenozīmē, ka kaut kas beidzās, nu, vai līdzīgi kā ar ģitāru, nu, tā kā, kurā brīdī, kurš mūziķis var pateikt, ka viņš ir iemācījies un viss saprats ģitārā, tajā brīdī, ka viņš to ir pateicis, nu, tad tur arī viss apstājās, tā kā viennozīmīga attīstība un atvērtība visam, kas notiek un kas notiks, ir, man liekas, tas viens no galvenajiem stūrakmeņiem. Jā, vēl viens tāds interesants jautājums. Kas būtu tas cilvēks, ko tu gribētu aiziet vakariņot? Nu, tāds, nu, Jēzu visi gribētu, jā, pavakariņot, bet bez Jēzus, ka varbūt tev nāk tāds prātā. Pilnīgi noteikti, viennozīmīgi ar sieviņu. Pilnīgi noteikti. Pa tiešo zvan sieviņai, un mēs dodamies vakariņot. O, cik brīnišķīgi, labi, okay. Es domāju, tāds varbūt tāds, kas ne nav... Fiziskā jā, plānā, jā. Nu, kas, jā, kas ko nevarētu tā kā sasniegt, nu, nezinu, tagad varbūt kāds teikt tur Trumpu vai tur Bidenu vai tur vai kādu, nezinu. Nē, no tāda fiziskā plāna viennozīmīga sieviņa, bet ja būtu iespēja, piemēram, mums teleportēties uz tādu dievišķo plānu, piemēram. Jā, jebkuru arī varbūt no vēstures, kas ir bijis. Nu... Zinot to, ka man patīk mūzika un šī muzikālā vide, es noteikti labprāt aprunātos ar kādu no dižgariem, piemēram, Beethovenu vai kādu no viņiem, tā kā, lai arī viņi savās intervijās jau ir teikuši, nu, vai, tiksim, tajos rakstos, ko viņi bija atstājuši, ka, vai, piemēram, es nepateikšu precīzi, lai es nesamānos, vai Beethovens vai kāds no viņiem pat bija parakstījies, ka nevis tas ir viņš, bet ka tas ir tā kā svētais gars caur viņu nāc, un es viņam gribētu arī vienkārši pajautāt, kā viņš juties tajā brīdī, vai kas ir tie mirkļi, ka viņš to mūziku ir uztvērs, jo tas, ko šie cilvēki ir uztvēruši, tas ir kaut kas fenomenāls, un es tad nesen bijām Cēsīs uz koncertu Vivaldī un Gada laiki, un es domāju, tas mākslinieks teica, simtiem, cik viņš teica, 200 vai 300 gadu, man liekas, tai mūzikai šobrīd jau ir. Tad padomājam, cik ilgi tas ir gājis cauri gadsimtiem, jau gadiem, jo projām cilvēki par to sajūsminās. Un vienkārši tādam mūziķim, kurš to ir pierakstījis, viņam gribētu pajautāt, jā. Un viņš nenomirst, tā viņš... Jā, tas paliek, Un tad jautājums, ko tu tajā brīdī darīji, vai neko nedarīji, un kā tu jūties tad, un starp citu, un kā tu jūties tagad, ja visdrīzāk es, kurš esmu 300 gadi vēlāk, atnesu tev šo domu par to, ka es iedvesmojos no tava koncerta, ko es dzirdu Cēsīs. Un, nu, tā kā es labprāt tādu, ne interviju, bet tādu sarunu ar kādu no šiem skaistajiem dižgariem varētu veikt, jā. Tātad, mīļo klausītāji, ar kuru tu gribētu papusdienot un pasēdēt, jā, izslēdzam ārā tagad ģimeni, jā, Jēzu paņem arī, protams, jā, tas ir viss pirmajās vietās, protams, bet kas būtu tas iedvess savots un atskatot, jā, tas jautājums jums, un vēl viens, tad iedomājies, ja 300 vairāk plus gadus var iedvesmu, jā, dot vēl šodien, tad cik tu esi vērts, ja, kurš var iedvesmu dot šodien vēl 300-500 gadus, ja Dievs tā gribēs un ļaus, ja? Cik mēs esam katrs īpaši Dieva acīs, un kas pazīst vai nepazīst Dievu, visi viņam ir mīļi un gribēti. Tā kā... Jā, es teiktu, nu, ka tā, tas vai mūs pazīst vai nepazīst, es teiktu, jā, pēc tās mūsu atvērtības, cik mēs būsim bijuši gatavi nevis to savu gribu, bet viņa gribu ielikt savā dzīvē. Un... Amen. Jā, un tad tas jau to arī parādīs, jā. Nu, šīs brīnišķīgās notas mēs varētu beigt, un tad pēdējo, ko es tev gan jautāšu, gan tev jāatbild, ko tu varētu novēlēt šajā, vod, gan jaunajā gadā, gan radio Marija klausītājiem, kāds būtu tavs vēlējums, tavo tās redzējums vispār kā latviešu tautai, kā mums kristiešiem, arī nekristiešiem, varbūt kāds tagad tieši slēdz radio staciju uzslēdz, ja? Ko tu vari novēlēt tā, varbūt padomā? Nu. Ne, šo jautājumu es jau zinu. Viņa ir ļoti īsa un konkrēta būt par svētību otram. Man ļoti patīk šī doma, šis citāts un... Tur man arī ir tāda saistība ar ģimeni, ģimenes kontekstā, bet es pilnīgi noteikti ieteiktu būt otram par svētību un padomāt, kas ir tas, ko mēs otram varam palīdzēt dot, jo tikai dodot mēs varam kļūt lieli un vareni. Tā kā, jā, nu noteikti šī došana un palīdzēt, kam mēs vēl varam palīdzēt, kam mēs vēl varam dzīvi padarīt vieglāku, labāku, caur savu dzīvi, un patika, kā Vils Smits savā vienā intervijā teica, ka ja tu kādam ar savu dzīvi, tātad kādam otram savu dzīvi nepadari labāku, ja ar savu dzīvi tu nepadari kādam otram savu dzīvi labāku, tad tu principā vēl iznieko savu laiku, tātad tas uzdevums, man liekas, ir mēģināt sajust un atrast veidus, kā mēs katrs varam kļūt palīdzīgu roku pasniegt vai palīdzīgu darbu izdarīt, un tur tas skaistums veidojās, jā. Nu, paldies tev, Enrico, ka tu atnāci, kad padarīji mūsu dzīvi labāku, ja? Kad ir, kas atsaucās tiešām arī, ja tu vēlies iesaistīties vai atsaukties un padalīties ar savu pieredzi, kā Dievs tev ir vadījis vai vada, vai kādas brīnums vai lietas, jeb kas ir tavā sirdī un garš tev pamudina, droši sazinies ar mums un es būšu priecīgs ar tevi uztaisīt kādu foršu raidījumu, jā, paaicināt šeit studiju. Un tiešām, jā, vai tu esi pie stūrs, vai mājās, vai nalga kur, un pasties pa labi pa kreisi, arī nav, tad, kad satiks pirmo kādu cilvēku, tiešām padara viņu dzīvi labāku un palīdzi un iedrošina tiešām visu gadā, lai mēs viens otram esam kā palīgs un draugs un atbalsts un viss, kas vajadzīgs, kā Dievs to ir mācījis, jā, nepējam garām viens otram. Paldies, un ar... Mīļi sveicieniem, atvedamies no jums, lai jums svētīga šis atlikušais laiks kopā ar Radio Mariju Latviju. Visu labu! Paldies atā! Raidījums Parunāsim par Radio Mariju ēterā iespējams pateicoties taviem ziedojumiem. Katru pirmdienu, ceturtdienu un piektdienu, 10:00 no rīta. Parunāsim par Radio Mariju ēterā.